To prináša veľké ovoci. To prinosí veľký ovoc. Ja ďakujem Pánu Bohu za svoju matku aj za svoju tetu. Ja ďakujem Bohu za moju matku i za moju čoče. Oni sú už dávno u Pána, mnohé roky. Od veľu lát u Pána. Ale viete, čo ma najviac dotklo z ich života? Ale viete, čo z ich života najbardziej mne dotknelo? Ja som videl, ako na kolenách hľadali Boha. Ja videl, jak na kolenách šukali Boha. Ako išli na kolenách do blízkosti Božej. Jak šli na kolenách do Božej blízkosti. A to som si tak prijal pre seba. Je to prijom tak dla sebe. A ako mladý chlapec som takto išiel, proste, a hľadal som Božiu prítomnosť. Jako mladý chlapec tak šedujem i šukalem Božej obecnosti. A istý človek tam na tom pracovisku. Jakýž človek tam v miestu práce. Tam sme boli ubytovaní. Byli sme tam, no mieškali sme tam. On povedal, že tu sa nebudeš na kolenách modliť. I on povedal, tutaj na kolenách modliť sa nebudeš. Lebo keď to budeš robiť, tak ťa zbijeme. Bo jak to budeš robiť, to ťa zbijeme. Pobijeme ťa. A ja som tak išiel do mesta. Pošedujem do miasta. A videl som, že to on bere veľmi vážne. Jo, videl, že on to bardzo poważnie mówi. A naraz kričali za mnou dvaja mužovia, taký silný. I nagle słyszę, že dvoch takých bardzo silných mężczyzn volajú za mnou. A hovorí, hej, ty počkaj. I volajú, ej, ty začekaj. Hovorím, len dúfam, že nie sú to tí, čo ma idú zmastiť. I pomyślałem sobie, no mám nadzieję, že to sú nie ci, co majú mi tam, majú mnie zmúčiť. A keď sa priblížili, hovorili, ty si to ten, ktorý sa tam modlíš na kolena. I kedy priblížili sa, to zapýtali, ej, ty jesteš ten, ktorý sa tam na tých kolenách modlí? A ja som povedal, áno, ja. A vtedy som už vedel, že čo sa deje. No, povedem tak, to ja, ale tež už vedem, co sa deje. A oni hovoria, my chceme, aby si sa modlil naďalej. I oni povedeli, my chceme, že byš dalej sa modlil. A aby si neprestal. I že byš neprestal. A keď počuli sme, že ti chcú ubližiť na tej... I my sme uslyšeli... Na tom hoteli. Že či z toho hotelu, že chcú ti ubližiť. Ale hovorí, my chceme, aby si sa modlil ďalej. I my, oni povedeli, my chceme, že byš sa dalej modlil. A keď sa ťa budú pýtať, že prečo sa modlíš... A ježeli budú ťa pýtali, dlačego sa modlíš... Tak im povieš, že Vlado mi kázal. Povieš im, Vladek mi kázal. A to som ja. A to jestem ja, Vladek. Vieš, ja som veľmi hriešný človek. Ja jestem bardzo grzesným človekem. Neverím ani Boha, ani čerta. Ja nevieš ani v Boga, ani v diabla. Ale viem, že komunistom sa nepáči, že ty sa modlíš. Ale ja viem, že komunistom sa nepodoba, že ty sa modlíš. A ja komunistov nemám rád. A ja neznoša komunistov. Tak ja chcem, aby si sa modlil. To chce, že by ste modlil. A keď sa ťa budú pýtať, prečo sa modlíš, ja za pýtať, mňa, za hriešného Vlada. Dlačego sa modlíš, to za mňa, za grzesného Vladka. A ja som sa... A my ťa budeme chrániť. A my ťa budeme chrániť. Hovorím, ale tak príďte povedať to na izbu. A ja môžem to príďte do mojego pokoju to povedieť. A hovorím, to... Keď ja to tam poviem, tak urobia zo mňa fašírku. Bo jak ja to tam poviem, no to... Mielonego ze mne zrobią. A oni prišli. I oni prišli. Povedali všetkým. Všetkým povedeli. Chlapi. Chlopi. Počuli sme, že chcete ublížiť tomuto chlapcovi. Slyšeli sme, že tomu chlopcu chcete dokúčiť. Ale ak niekto sa ho dotkne. Ale ježeli ktoš go dotkne. So mnou bude mať dočinenia. Ze mnou bude miať dočinenia. A tak viete, napol tie svaly. Napiel tie svoje mięśnie. Skoro mu košelu dotrhalo. Ledvo košula to vytrzymala. A hovorí... A chcete vedieť, prečo sa modlí? Ježeli chcete si vedieť, dlačego sa modlí? Za mňa hriešníka. Za mňa grzesznika sa modlí. A modlil som sa ďalej. I modlím sa ďalej. Po mnohých, mnohých rokoch už som bol kazateľom. Vielu, vielu latach už bolem kaznodzieją. Zastal som práve autom pred mojim domom. Zatrzymałem się samochodem przed swoim domem. A naraz dzwoni telefon. I nagle dzwoni telefon. Prosím. Słucham. No tu je Vlado. Vladek z tej strony. A hovorím, Vlado,

A w tej świątyni były trzy dôležité rzeczy. I w tej świątyni były trzy szczególne rzeczy. Po lewej stronie był świetnik. Po lewej stronie świecznik. Oproti był oltár na kadenie. Po prawej stronie był ołtarz kadzidlany. Oproti. Naprzeciw. A po prawej stronie naprzeciw był stół. A po prawej stronie był stół. Z chlebmi predłożeni. Z chlebami pokładnymi. Wiecie, wtedy jesteśmy już blisko Pánovi. I wtedy już jesteśmy blisko Pana. Keď tieto trzy rzeczy sa odzrkadlujú v našom živote. Jeżeli te trzy rzeczy odzwierciedlają się w naszym życiu. Co to znamená ten świetnik? Co znaczy ten świecznik? Hospodin povedal, že nikdy nesmie zhasnúť na tom świetniku svetlo. Pan powiedział, že na tym świeczniku światło nigdy nie może zgasnąć. To nie mogli tak šetriť, ako dneska šetria. Nie mogli oszczędzać w taki sposób, jak dzisiaj oszczędzają. Polovica ulice osvetlia. Pół ulicy oświetlą. A polovica je tmavá. A druga połowa jest ciemna. Lebo prebieha šetriaci proces. Bo no, przebiegał taki proces oszczędności. Nie, na tento świetnik musel stále plným plameňom horeť. Ten świecznik musiał stále płonąć pełnym płomieniem. A wiecie, co dodávalo to svetlo? To bol ten olej. Wiecie, co dawało to światło? Właśnie ten olej. A ten olej nie mógł być hocijaki. I ten olej nie mógł być jakikolwiek. On był tłuczony, zyskany tłuczeniem. To był olej, który był pozyskany przez tłoczenie. Tak był zyskany, że ja nie wiem, jaki mażiar, a oni to zrnieczko do wtedy tłukli, kim się tam nie zbierał olej. I on był pozyskiwany właśnie w taki sposób, że w tej miseczce te rośliny były tak długo tłuczone, aż wyszedł z nich olej. A z tym olejem, z tłuczonego oleja, który zyskali, horeli je to świece. I właśnie te świece płonęły tym ogniem, stłoczenia, oliwy stłoczone. Nie w w jakikolwiek sposób rafinowany. Albo w jakim spekulatywnym sposobem. Albo w jakikolwiek sposób spekulacyjny. Tento olej mógł być zyskany len tłoczeniem. Ten olej mógł być pozyskany tylko przez tłoczenie. Ako znasz tłoczenie w swoim życiu? Jak znosisz to tłoczenie w swoim życiu? Hovoria, že keby žaba skočila do kotla. Mówią tak, že kdyby žaba vskočila do garnka. A pomaličky zohrievate ten kotol. I ten garnek podgrzewasz powoli. Tak žaba sa tam uvaria, nevyskočí. To žaba się tam ugotuje, ale nie wyskoczy. Jednoducho ona necíti tu zmenu toho tepla. Ona po prostu nie odczuwa tej zmiany temperatury. A jeden chlapček prišiel za mamou a hovorí, pozeral sa do kotla. Jeden chłopak prišiel do mamy, patrzy się do garnka. A hovorí, i mówi, mama, mamo, naše glgany oči majú. Naše ubrania. Nie, ubrania. Strapačky. Čo sú to, vieš? Kľusky? Naše kľusky oči majú. Naše kľusky majú oči. Uvarili žabu. Žabe ugotovali. Ale wiecie, kiedy żaba skoczy do gorącego, tak niedziaj wyskoczy. Ale kiedy żaba wskoczy do gorącego, to w momencie też i wyskoczy. Wiecie, preczo ten tłoczony olej? Wiecie, dlaczego ten olej tłoczony? Lebo człowiek ciężko znasza dynamiczne narazy problemu. Nie, bo człowiek źle znosi takie dynamiczne uderzenia problemów. Kiedy przyjdzie tak jakiś problem, tak pomali. Kiedy ten problem przychodzi tak powoli, tak człowiek tak się pomali zorientuje, tak się do tego wżyje. Człowiek się tak nastawi, wżyje się w tą sytuację, wczuje się w tą sytuację. Ale kiedy przyjdzie dynamicki naraz problemu, ale kiedy problem przychodzi tak nagle, dynamicznie, tak człowiek to nie znasz. Człowiek tego nie znosi. Ale kiedy to zniesie, ale jeżeli to zniesie, to sa Bohu ľúbi. To Bogu się to podoba. Wiecie, to jest to tajemstwo tego tłoczonego oleju. To jest ta tajemnica tego tłoczonego oleju. Lebo kiedy si uderzysz lakeć, bo kiedy uderzysz łokciem, tak co się stanie? To co się stanie?

A potem zaczną oprawiać ten zvuk. I potem ten głos próbują odrobinę poprawiać. A żona powie mężowi, no keby si do mnie nie był szczural, tak by si to zo mnie nie był dostał. I żona wtedy mówi do męża, no gdybyś tak nie szczurchał do mnie, to by to ze mnie nie wyszło. No ale co z niej wyszło? Len to, co było w niej. No ale co z niej wyszło? Tylko to, co w niej było. A z nas wyjdzie, to wyjdzie, co jest w nas. I z nas może wyjść tylko to, co w nas jest. Preto my musíme dávať pozor. Dlatego musíme zvracať uvahu. Aby sme boli zlatí znútra. Ale aby sme byli zlatí od środka. To znamená, aby sme stále bdeli. To znaczy, aby sme ciągle czuwali. A Pán Ježiš povedal, bdejte a modlite sa. I Pán Ježiš povedal, čúvajte i modlite sa. Aby ste nevošli do pokušenia. Aby ste nevešli v pokušenie. A takto môžeme to w nasze wnętrze obciągnąć złoto. I w ten sposób możemy to nasze wnętrze obłożyć złotem. A wiecie, w każdym tym kamieniu i wiecie, w każdym tym kamieniu sa odzrkadlowali trzy rzeczy. Odzwierciedlały się trzy rzeczy. Tento świetnik. A więc ten świecznik, ten ołtarz na kadzenie. Ołtarz kadzidlany a stół na przedłożenie chleba. I stół na chleby pokładne. Povedali sme si, čo, ako prichádza ten tlčený olej v našom živote. Povedali sme o tom, ako, jak ten tlčený olej pojavia sa v našom życiu. Že sme nakoniec trpezliví. V koncu jesteśmy cierpliví. Vidím, ako ste veľmi trpezliví aj v tomto kázaní. Vidím, jaci cierpliví i v tým kazaniu jesteście. Ste znášanliví. Potraficie už znosiť. A jednoducho ten olej je tak hladký. I ten olej je taký gładziutki. Taký jemný. Taký łagodny. A taký vnímavý, citlivý. Taký wrażliwy. A keď je tvoj charakter taký. I kiedy twój charakter jest taki. Tak už máš to svetlo. To už máš vtedy to światło. Lebo keď sa iní dívajú a ty trpíš. Bo jeżeli inni patrzą a ty cierpisz. Tak vidia v tebe Krista. Vidzą v tobie Chrystusa. Vidia, že podľa Pána Ježiša konáš. Vidzą, že postępujesz i rozwiązujesz problémy według Pána Jezusa. A čo to znamená ten oltár chvály? I co to znaczy ten ołtarz kadzenia czy kadzidlany? Že vždy a za všetko vzdáme chválu Bohu. Že zawsze i ciągle tylko oddajemy chwałę Bogu. Vieš aj ty vždycky za všetko chváliť Boha? Czy ty potrafisz ciągle za wszystko chwalić Boga? Lebo to jest bohosłużba. To jest ta pobożność. W tej świątyni to uwielbienie to jest uwielbienie. Tam z tym służymy Bogu. Bo to jest w tym świątyni, bo my tym służymy Bogu. Kiedy nam jest ciężko, kiedyśmy szli jako udzierani a bity żywotem. Bo kiedy nam jest ciężko, jesteśmy atakowani i bici przez życie. A wycieka ten jemny, woniawy, świeży olej. I wycieka ten bardzo łagodny, pachnący i świeży olej. A ogień Ducha Świętego horzy w naszym sercu. I ogień Ducha Świętego płonie w naszych sercach. Tak my za wszystko wżdycki zdawamy chwałę. To my zawsze za wszystko oddajemy chwałę. Ten oltar, ktorý je tam v strede. Ten ołtarz, ktorý tam je z przodu. On je preto v strede. On dlatego jest w tym miejscu. Že uprostred všetkého nášho prežívania. Že v środku našego całego przeżywania. Chválime Boha. Chválime Boga. Chválime ho nielen za dobré veci. Chválime go nie tylko za dobre rzeczy. Ale aj tie, ktoré si nás bolestivo dotýkajú. Ale również za te, ktoré boleśnie nás dotykają. Job hovorí. Job mówi. Či len dobré veci budeme brať od Hospodina. Či tylko dobre rzeczy chceme wziąć od Pana. A tie zlé nie. A tých zlých nie. Keď Mojžiš nariadil jesť toho pečeného baránka. Kiedy Mojżesz przygotował, aby jeść tego pieczonego baranka. On to prikázal, aby to jedli z horkými bylinami. On nakazał, aby to jeść z gorzkimi ziołami. Ale niektórzy si mohli povedať, ja toho pečeného baránka, áno, ale tie horké byliny, to nechcem. I ktoś może powiedzieć, tego pieczonego baranka to tak, ale tych gorzkich ziół to nie chce. Ale Hospodin prikázal, ale to nie Mojżesz. Pán nakázal, nie Mojżesz. Zjedzcie toho pečeného, chutného baránka aj s horkými bylinami. Zjedzcie tego smacznego, pieczonego baranka, ale z gorzkimi ziołami.